بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة. سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، العبادت للہ وحدہ، یہ عبادت جتنی بھی ہے اور جیسی بھی ہے وہ تن تنہا ایک اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی. اور یہ مسئلہ اللہ رب العزت کی یاد نعبدوں کے اندر ذکر فرما رہے ہیں. سورت تین حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ تین آیات، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اس میں اللہ رب العزت خالص حقوق، خالص حقوق خداوندی، افعال خداوندی اور صفات خداوندی کا تذکرہ ہو رہا ہے. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حصہ خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے. اس میں اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کریں گے. ایاک نعبد کے اندر یہ ذکر ہے، اور بندوں کا حق کہ جب بندے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ اپنی بندوں کی حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے گا، ان کی اللہ رب العزت جو ہے وہ مدد فرمائے گا. ایاک نستعین کے اندر اسی جانب اشارہ ہے. تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے اختتام سورت تک، اس میں اللہ رب العزت خالص حقوق بندوں کے ذکر فرما رہے ہیں، اور تین گروہوں کا تذکرہ ہے، مومن، کافر اور منافق. سورت کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. دوسرا حصہ وہ شروع ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق جو ہے وہ ذکر ہے. اللہ کا حق کے بندے ایک اللہ کی عبادت کریں گے. کل یہ سبق جو ہم نے ایاک نعبد پہ تفصیل ہم نے شروع کی تھی، جو ہے وہ تین عنوانات یہاں پر قائم کی تھی. پہلا عنوان تعریف عبادت کے عبادت کسے کہتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے جو ہے اس پہ تفصیلی بحث کی تھی. عبادت یہ تین حروف سے جو ہے وہ نکلا ہے, جس میں ایک محبت ہے, دوسرا جو ہے وہ خوف ہے, اور تیسرا جو ہے وہ امید ہے. یہ ایک ایک جو ہے وہ دو اقسام پہ مشتمل ہے. محبت الوہی الہی, خدائی کی محبت, اسی طرح جو ہے وہ خوف بغیر ظاہری اسباب کے, اور کسی سے امید رکھنا بغیر ظاہری اسباب کے. یہ تین اجزاء مل کر عبادت بنتی ہے. اس سے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ عبادت جو ہے وہ لغت کے اندر انتہائی عاجزی اور انکساری کا نام ہے. عبادت جو ہے وہ لغت میں کیا ہے؟ انتہائی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا. کیونکہ عبد جو ہے یہ عربی میں غلام کو کہتے ہیں. غلام کو جو ہے وہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبد. اور عبد کہتے ہیں غلام اس آدمی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وہ جو ہے مالک کے اشارے پہ جو ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مالک کی جو ہے احکام کی بجاوری کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ عبد کیا ہے؟ عبد جو ہے ہم سب اللہ کے غلام ہیں. ہم سب اللہ کے جو ہے وہ بندے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اقسام عبادت جو ہے وہ ذکر کی تھی کہ خود جو ہے وہ عبادت بدنی ہے, کچھ عبادت مالی ہے, اسی طرح جو ہے وہ قولی ہے, دل کی عبادت ہے. تو کل کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے اس عنوان پر کہ تعلیم عبادت عبادت کیا ہے, اس میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلی بحث کی. آج کے سبق میں ہم دوسرا عنوان آپ کے سامنے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. دوسرا عنوان علت عبادت, کہ ہم اللہ کی عبادت جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں. تو اس کی جو ہے ہم آپ کے سامنے جو ہے آج کے سبق میں جو ہے اس میں ہم آپ کے سامنے جو ہے وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت جو ہے یہ کیوں کرتے ہیں. تو پہلی بات جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجیے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ کا حکم جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض اور واجب ہوتا ہے, جس کو ضرور پر ضرور جو ہے وہ کیا جاتا ہے؟ انجام دیا جائے گا. اس کے سامنے جو ہے آپ پرپرش کے طور پر جو ہے وہ لکھ دیجیے. پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 21-21. اکیس نمبر آئے پہلا پارا سورۃ البقرہ, پہلا پارا سورۃ البقرہ 21 نمبر آئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے تمام انسانوں, یا ایھا الناس, اے تمام لوگوں, یا ایھا الناس, اے اپنے آپ کو انسان, اے اپنے آپ کو انسان سمجھنے والوں, یا ایھا الناس, اے اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے میں شمار کرنے والوں, اور مجھے رب بکم عبادت کرو اپنے پروردگار کی, پرستش کرو اپنے پروردگار کی, پوجا کرو اپنے پروردگار. تو اللہ نے حکم دیا یا ایوہ الناس اور مجھے رب بکم, اے تمام انسانوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم جو ہے یہ وجوب اور فرضیت کے لیے ہوتا ہے. تہذیب میں ڈاکٹر کو کیا ہم نے ذکر کر دی کہ ہم اللہ کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے. دوسری بات اپنے پاس آپ نوٹ کیجئے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ ایک مقصودی مسئلہ ہے. اسی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے, اسی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ ہماری پیدائش کا کیا ہے مقصد ہے, اسی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آج جو ہے وہ دیکھیے پارا نمبر 27 سورت لکھ دیجیے, سورت الزاریات آیت نمبر 56 56 نمبر آیت اپنے پاس آپ لکھ دیجیے. یہ مشہور آیت ہے, آپ نے بار بار اس کو سنی ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے پیدا نہیں کیے ہیں انسانوں. وما خلقت الجن والانس, میں نے پیدا نہیں کیے جنات اور انسان, الا ليعبدون, مگر صرف اپنی عبادت کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے کس لیے پیدا کیے, صرف جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیے, اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے پیدا کیے. امام جامی نفحات الانس اس کی کتاب کا نام ہے, اس کے اندر وہ فرماتے ہیں لا متعلیم لا یا قلون دار یا قلون نکر دکت سب علیہ. وہ فرماتے ہیں لا متعلیم لا یا قلون دار کہ اللہ نے فرمایا لیا قلون, اپنی عبادت کی لیے میں نے پیدا کیا ہے. لا یا قلون نکر دکت علیہ, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا. کچھ لوگوں نے دنیا کے اندر جو ہے اپنی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ صرف پیڑ پڑھنا اور پھر پوجا جو ہے وہ کیا کیا ہے اس پر تصور کیا ہے کہ پیڑ کو جو ہے وہ بڑھ دو, خواہ حلال ہو خواہ حرام ہو, مگر کیا ہے پیڑ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. یہ ہمارا جو ہے وہ مقصد ہے. حالانکہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے, ایک اللہ کی بندگی کرنا, ایک اللہ کی جو ہے تابعداری کرنا, ایک اللہ کی جو ہے احکام کی بجاوی کرنا, ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کرنا. یہ انسانیت کی کیا, یہ جنات کی پیدائش کا بھی مقصد ہے. اور تیسری وجہ جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجیے کہ ہم اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. جتنے بھی پیغمبر جو ہے وہ آئے, ان تمام کے تمام پیغمبروں نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے بات کرنی کیا کہ قوم اللہ کی عبادت کرو. ایک اللہ کی کیا کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تمام پیغمبر کسی مسیح سے کی پرچار اور اشاعت کے لیے جو ہے وہ دنیا میں آئے. آج سامنے جو ہے وہ آیا نوٹ کر دیجیے, تیسرا پارا سورۃ آل عمران آیت نمبر 51 سورۃ آل عمران اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ ربی، یقیناً اللہ میرا پالنے والا ہے، وربکم اور تمہارا پالنے والا ہے، فاعبدوہ پس ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی کیا کرو، عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ایک اللہ کی عبادت جو ہے یہ سیدھی راہ ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی پرستش. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجیے آٹھواں پارا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 59، آٹھواں پارا سورۃ الاعراف آیت نمبر 59، اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نکالا آپ نے سورۃ الاعراف آٹھواں پارا آیت نمبر 59، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کی طرف. فقال پس کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ ہے، اے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ کی. سب سے پہلے مسئلہ کون سا بیان کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں یہ تمہارے لیے کوئی حاجت روا مشکل کشا عبادت کے لائق اللہ کے سوا. اس کے بعد جو ہے اسی صورت میں آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 65 نمبر آیت آپ دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا تھا ایک ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو. أَخَاهُمْ اب کی نسبت جب قوم کی طرف ہوتی ہے تو مراد اس سے جو ہے وہ بھائی نہیں ہوتا، بلکہ مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ واحد منہم، ایک ان میں سے. امام نسیحی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر یہی معنی ذکر فرماتے ہیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر بھی یہی معنی ذکر فرماتے ہیں، سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب اب کی نسبت جو ہے وہ قوم کی طرف ہوتی ہے تو مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ مراد اس سے ایک ان میں سے. کیا معنی ہے؟ ایک ان میں سے، واحد منہم، ایک ان میں سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا تھا ایک ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام، اس نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ، نہیں یہ تمہارے لیے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. اسی طرح جو ہے اسی صورت کے اندر آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 73 کو، سمجھ لیجیے نمبر آئے، حضرت صالح علیہ السلام و السلام کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں، کس پیغمبر کا؟ حضرت صالح باطنی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ہم نے بھیجا تھا ایک ان میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو. قال کہا اس نے یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو ایک اللہ کی. وہی جملے کیا ہے؟ وہی جملے جو ایک پیغمبر نے کہا تھا، تمام کے تمام پیغمبر یہی جملہ بیان فرما رہے، اے میرے قوم عبادت کرو ایک اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں یہ تمہارے لیے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے اسی سورت کے اندر 85 نمبر آئے، حضرت شعیب علیہ السلام و السلام کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ہم نے بھیجا تھا ایک ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو. قال کہا اس نے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. ایک اللہ کے سامنے دیکھو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کے گھر کی تمام کرو، ایک اللہ کے لیے حضر نیاز دو. ماں رکن من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. یہ تو ہم نے نمونے کے طور پہ دو تین آیات، دو تین پیغمبروں کا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، ورنہ ہر پیغمبر اپنی قوم کے سامنے کون سا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ہر پیغمبر کی بحث اللہ نے اسی مسئلے کے لیے فرمائی ہے، اسی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور چوتھی پوائنٹ جو ہے اپنے پاس آپ نوٹ کرتے جائیے کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ ایسی ایک اچھی جو ہے وہ اچھا کام ہے، اچھی صفت ہے عبدیت، کہ اللہ رب العزت تمام پیغمبروں کی صفت جو ہے وہ فرماتے ہیں عبدیت سے. اللہ کی عبادت کرنا یہ ایک ایسی جو ہے وہ اچھی صفت ہے کہ ہر پیغمبر کی اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی صفت جو ہے وہ عبدیت سے فرماتے ہیں. پارا نمبر 23 نمبر سورت الصافات، سورہ یاسین کے بعد جو ہے یہ سورت آئی تھی. آیت نمبر اپنے پاس آپ لکھ دیجئے، آیت نمبر 81 79 80 81. اللہ رب العزت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اور سلام کی جب صفت فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہے نوح علیہ السلام اور سلام پر فی العالمین مخلوقات میں. انا کذلک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً یہ نوح علیہ السلام ہمارے بندے ایمان والوں میں سے. اللہ رب العزت ان کی صفت میں کیا فرماتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایمان والے مومن بندوں میں سے. کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بندگی کی صفت اللہ رب العزت کر فرماتے ہیں. اسی طرح جو ہے اپنے پاس آپ جو ہے وہ لکھ دیجئے آیت نمبر 111 109 110 111 109 110 111. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، بچاؤ ہے ابراہیم علیہ السلام پر، سلام پر سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر. کذلک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً یہ ابراہیم علیہ السلام اور سلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجیے آیت نمبر 120 121 122 120 121 123. اللہ پر فرماتے ہیں سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ علیہ السلام پر سلام اور ہارون علیہ السلام پر. انا کذلک نجزی المحسنین، یقیناً ہم بدلہ دیتے ہیں اسی طرح نیکوکاروں کو. انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اللہ رب العزت ان کی صفت کیا ذکر فرماتے ہیں، عبدیت سے، کہ دونوں جو ہے وہ کیا تھے، میرے جو ہے وہ بندوں میں سے تھے. اسی طرح جو ہے 134 آیت کو آپ دیکھ لیجیے، 132 کو، 130 131 132. اللہ کو عزت فرماتے ہیں، کیونکہ جب میں صرف اردو میں جو ہے وہ کہتا ہوں تو ایک دوسرے سے آپ پوچھتے ہیں کہ کون سی جگہ بتا رہی ہوں، کیونکہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی زبان تو ویسے بھی وہ لوگ جو ہے وہ پشتو، تو اگر کسی کی مادری زبان ہے اور پشتو میں آپ اس کو دری سے لکھ لیتا تو اس کو یہ پتا چلے دری سے لکھ ہوتا ہوئی کدا ہوتے جو اسپت سے لکھ لکھ ڈالو جو گھر ذرا تیار ہو. اور اگر اس کے مقابلے میں اردو کی بات جو ہے وہ کیا ہے، جو ہماری قومی زبان کی اگر کسی کو آپ یہ بتا دیں کہ آپ نواسی لکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں نواسی کیا ہوتا ہے، اگر آپ اسے کہ اناسی لکھ دو ایک دوسرے کو دیکھیں یہ کیا اناسی کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کرو اس کو بتا دیں کہ آپ سنسنائی جو ہے وہ لکھ دو بور لکھتا ہے، اگر کہتی کہ 79 لکھ دو بور لکھتا ہے، اگر آپ کہتے 89 لکھ دو بور لکھتا ہے، تو بجائے اس کے جو ہے ایک دوسرے سے آپ پوچھے تو میں کہتا ہوں چلو ہم یہ آپ کے لیے جو ہے یہ انگلش آپ کے لیے بول جاتے ہیں۔ تو اللہ کو سب فرماتے ہیں کیونکہ جب میں نہیں بولتا تو لوگ میری طرف دیکھ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ نے کہا۔ اللہ رب العزت جو ہے 130 نمبر آیت میں الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، سلام علی الیاس کی بچاؤ ہے اللہ کی سلامتی ہے الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، انما کذلک نجزی المحسنین یقیناً ہم کسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہم من عبادنا المؤمنین یقیناً الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مومن بندوں میں سے۔ اللہ رب العزت کیا صفت ذکر فرماتے ہیں؟ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورت سواد اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے، آیت نمبر 17 آپ دیکھ لیجیے، 17 نمبر آئے، اس کے بعد سورت آئے گی، یہ ختم ہوگی اس کے بعد سورت سواد آئے گی، آیت نمبر 17 لکھ دیجیے اپنے پاس، یہی 12 اس کے بعد سورت سورت سواد اور آیت نمبر کیا 17 نمبر، اللہ کو نظر فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلام کا تذکرہ، وش قرآن دنا داؤد یاد کیجیے ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو، کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت وش قرآن دنا داؤد یاد کیجیے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، اس کی صفت کیا ہے؟ ابدیت سے ذکر ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے اسی سورت کے اندر اللہ رب العزت 30 نمبر آیت کو دیکھ لیجیے، 30 نمبر آیت سلیمان علیہ السلام و سلام کے بارے میں، وہ وہاں بنا لے داؤد اور سلیمان، نوازا ہم نے داؤد علیہ السلام و سلام کو سلیمان علیہ السلام سے، نوازا ہم نے کیا داؤد علیہ السلام و سلام باپ بنے اس کو اللہ نے بیٹے سے نوازا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، اللہ رب العزت اس کی صفت میں فرماتے ہیں نعم العبد کتنا اچھا بندہ تھا وہ، کتنا اچھا بندے تھے وہ، نعم العبد کتنے جو ہے وہ کیا تھے بڑے اچھے بندے تھے وہ، تو اس کی صفت کیا ہے؟ عبدیت سے۔ اسی طرح جو ہے آیت نمبر 41 کو آپ دیکھ لیجئے، 41 اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کے بارے میں، واذکر عبدنا ایوب یاد کیجیے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، یاد کیجیے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، السلام کو، تو اس کی صفت کیا ہے؟ عبدیت سے ہے کہ وہ وہی عبادت کرنے والے تھے، وہ میرے بندے تھے، وہ میرے محتاج تھے، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام۔ اسی طرح جو ہے اگلی پوائنٹ اپنے پاس آج جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیے کہ یہ عبدیت جو ہے اتنی بہترین صفت ہے اللہ کے ہاں کہ اور تو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو وہ بھی اکثر اوقات عبدیت کہہ کر جو ہے عبد کہہ کر اس کو بگاڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو سلام کی صفت بھی اللہ رب العزت عبدیت سے فرماتے ہیں۔ پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 23، بھائی جتنا آپ سے ہو سکے آپ آیتوں کو بھی جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کیجیے کیونکہ بعد میں پھر آپ کے لیے جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے درس کے اندر آپ کو اور فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ فلاں سورت جو ہے وہ کس بارے کے اندر ہے، آپ کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی، ورنہ یہ چیز کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ فلاں سورت سورہ سات کہاں پر ہے، سورہ جو ہے مومن کس بارے میں ہے اس کو پتا نہیں ہوگا، سورہ زاریات جو ہے وہ کس بارے میں، سورہ طور جو ہے وہ کس بارے میں، اور جب آپ ہمارے درس میں انشاءاللہ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ فلاں سورت جو ہے وہ کس بارے میں۔ اپنے پاس جو ہے آپ لکھیے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 نمبر آیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مقام مناظرہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عبد سے فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, کیا فرمایا اللہ نے, وَإِن كُنتُم, اگر ہو تم, فِي رَيْبٍ, شک میں, مِمَّا, اس کتاب کی حقانیت سے, نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, جو ہم نے اتاری ہے اپنے بندے پر, کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا لفظ استعمال کر دیا, عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہمارے بندے پر, اللہ رسولنا نہیں کہا, اللہ نبینا بھی نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا اللہ عبدنا, ہمارا کیا ہے, بندہ ہے, ہمارا کیا ہے, بندہ ہے. ثابت یہ ہوئی یہ بات کہ اللہ کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کے اندر بہترین صفت کیا ہے, عبدیت ہے. وہ کیا ہے, عبدیت, بندگی, کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجیے سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی فرسٹ پیج, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1, مقام معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت عبد کہہ کے پکار رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم. بصير, اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذي, پاک ہے وہ ذات, اسرى, جو لے گئے اپنے بندے کو, اسرى, لے گئے, بھیاگ دی ہی اپنے بندے کو, لیلن, رات کے ایک حصے میں, من المسجد الحرام, مسجد حرام سے, الى المسجد الاقصى, مسجد اقصى تک, الذي باركنا حوله, وہ مسجد اقصى جس کے ارد گرد ہم نے خیر اور برکت کا نزول کیا تھا. تو مقام معراج اور مقام اسرا میں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی صفت سے ذکر فرما رہے, عبدیت سے, بھیابدی ہی, کیا فرمایا, بھیابدی ہی اپنے بندے, میں نے جو ہے کیا کر دیا, اپنے بندے بولے گئے. اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورت الکہف, اس کے بعد جو ہے یہ سورت ختم ہوگی تو آگے سورت کہاں آئے گی. آیت نمبر 1 آیت کو آپ دیکھ لیجیے, سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر کو نہ ہلایا کرے, زبان کو ذرا ہلائے گی, کیونکہ اگر میں نیچے دیکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی اور آپ نے سر ہلا دیا تو مجھے کیا پتا چلے گا, پتا مجھے چلے گا اگر میں نے اس طرح جو ہے وہ کہہ دیا کہ اگر آپ میں سے جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی اور آپ نے جو ہے سر ہلا دیا تو مجھے کیا پتا, اور اگر آپ زبان سے کہیں گے جس طرح وہ بھائی نے آپ بتا دیا کہ ہاں میں سمجھ, مجھے خوشی ہوئی کہ چلو اس کو تو سمجھ آ گئی. تو اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ سر کو جو ہے وہ ہلا گیا, مشکل میں کہتے ہیں چٹا کے جب نہ رکھے وہ من سر چرے کا نہ رکھے, دڑے سر چرے کا رکھے, تو سر کو جو ہے حرکت دینے کی بجائے زبان کو حرکت دو. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں مقام نزول قرآن میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کیا فرماتے ہیں, الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ, خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ اور ذات کے لیے ہے, انزل علی عبده الکتاب, جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب, جس نے کیا کر دی, اتاری اپنے بندے پر کتاب. تو وہ کیا ہے, مقام نزول قرآن میں جو ہے نبی نے سلام اور سلام کو کیا فرمایا, عبد سے پکارا, آپ ٹیک نہیں لگائیں گے, سیدھے ہو کے آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. اسی طرح جو ہے سورہ فرقان کو آپ دیکھ لیجیے 18 پارا, سورۃ الفرقان 1 آیت, پہلی نمبر آیت سورۃ الفرقان, سورۃ نور کے بعد سورۃ آئے گی فرسٹ آیت, اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی, خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے, نزل الفرقان, جس نے اتارا ہے فرق کرنے والی کتاب, علی عبده اپنے بندے پر, لیکون للعالمین نذیرا, اس لیے کہ ہو جائے یہ پیغمبر, یا اس لیے کہ ہو جائے یہ فرقان مخلوقات کے لیے ڈرانے والا. تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اللہ عبدی ہی اپنے بندے پر کیا فرمایا؟ اللہ عبدی ہی اپنے بندے پر. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے 24ویں پارے کی پہلی پیج سورت الزمر آیت نمبر 36 اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں علیہ السلام رکاب بن عبدا علیہ السلام آیا نہیں ہے اللہ بکافن کافی عبدہ اپنے بندے کے لیے آیا نہیں ہے اللہ کافی عبدہ اپنے بندے کے لیے تو بے شک اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. مراد بندے سے کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے کیا ہے؟ بندے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجیے 27 پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 10 آیت نمبر 10 سورۃ النجم دیکھیں میں پارہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں جو ہے سورت آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں میں جو ہے آیت نمبر آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں اور اسی طرح بھی نہیں میں آپ کو جو ہے وہ آیت بھی پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ رہا ہوں. مشکل بات کی میں آپ کو جو ہے وہ اس کو ایکسپلین بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو یہ جو ہے کیا ہے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی جو ہے سمجھانے کے بعد جو ہے پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے تو تم رو کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ مجھے اپنی کتاب کی سمجھ بوجھ عطا کیجیے مجھ میں کیا ہے کون سی گناہ مجھ سے ہو رہی ہے جو رکاوٹ بنی ہے قرآن فہمی کے راستے میں. آیت نمبر 10 کو آپ دیکھ لیجیے مقام معراج اور مقام وحی میں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں فاوحا الى عبده ما اوحا پس وحی کرتی جبرائیل علیہ السلام و السلام نے الى عبده اللہ کے بندے کو ما اس بات کی اوحا جو اس کو وحی کی گئی تھی کیا کی گئی تھی اس کو وحی کی گئی فاوحا الى عبده ما اوحا پس وحی کی جبرائیل علیہ السلام و السلام نے الہی ہی اللہ کے بندے کو ماں ان باتوں کی اور ہاں جو اس کو جو ہے وہی کی گئی تھی. اسی طرح 30 پارا دیکھ لیجیے 30 پارا سورۃ العلق سورۃ العلق آیت نمبر 9-10 ارائیت الذی آیا دیکھا ہے تم نے اس آدمی کو ینہا جو منع کرتا ہے روکتا ہے عبدن اللہ کے بندے کو اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے اذا صلی جب وہ پکارتا ہے اللہ کو تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے اس کو عبد کے کیڑے پکارا. کتنی آیات میں نے آپ کے سامنے ان سب آیات کے اندر نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا کس نام سے پکارا؟ عبد کے نام سے پکارا اور عبد کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ غلام ہے. وہ کیا ہے؟ بندے کے ہے. جو بندگی یعنی بندگی کیا ہے مخلوقات کی صفات میں اللہ کے ہاں سب سے بہترین صفت کیا ہے؟ وہ عبدیت ہے کہ وہ کیا بنے؟ وہ بندہ بنے. اسی طرح جو ہے یہ کتنی بہترین صفت ہے عبدیت کہ فرشتوں کی بھی اللہ رب العزت صفت ذکر فرماتے ہیں عبدیت سے. فرشتوں کی بھی جو ہے کیا فرماتے ہیں؟ صفت جب فرماتے ہیں تو عبدیت سے فرماتے ہیں. آیت نمبر 26 آپ دیکھ لیجیے 17 پارا پارا نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 اللہ رب العزت فرماتے ہیں 26 میں وقال رب الرحمن ولدا اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ پکڑا ہے المہربان بادشاہ نے ولد نائب سبحانہ پاک ہے اللہ اس بات سے عجز اور انکساری سے بل عباد مکرمون بلکہ اللہ کے بندے ہیں مکرمون جن کو اللہ نے معزز کیا ہے ان کی بندگی کی وجہ سے جن کو اللہ نے کیا کیا ہے معزز کیا ہے ان کی بندگی کی وجہ سے تو یہاں پر اللہ رب العزت فرشتوں کی صفت فرماتے ہیں کیا عبدیت سے لا یسبقونہم بالقول وہم بامرہ یعملون آگے نہیں بڑھتے اللہ سے بات میں کہ اللہ کی حکم ادوری کرے وہم بامرہ یعملون اللہ نے اس کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے جاتے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو کرتے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتوں کی صفت بھی کیا فرماتے ہیں عبدیت سے فرماتے ہیں اسی طرح فرشتوں کی کیا عام ایمان والوں کی صفت بھی اللہ رب العزت عبدیت سے ذکر فرماتے ہیں یہ پوائنٹ آپ جو ہے بڑھاتے جائیے اپنے پاس فرشتوں کی صفت بھی عبدیت سے عام ایمان والوں کی جو ہے عام مومنوں کی بھی صفت اللہ رب العزت عبدیت سے ذکر فرماتے ہیں سورۃ الفرقان 18 پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 آئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا وعباد الرحمن اور بندے مہربان بادشاہ کے الذین وہ لوگ ہیں یمشون جو گھومتے پھرتے ہیں علی الارض زمین پر ہونا عاجزی کے ساتھ تو کیا اپنے بندوں کی بھی جو ہے ایمان والوں کی جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہوا عباد الرحمن عباد عبد کی جمع ہے عبد غلام کو کہتے ہیں بندے کو کہتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام اسی مسئلے کو لے کر آئے تھے ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک بہترین صفت ہے ہر پیغمبر کی اللہ رب العزت صفت کسی لفظ سے ذکر فرماتے ہیں اسی طرح اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی عبدیت سے ذکر فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے فرشتوں کی بھی صفت عبدیت سے تذکرہ ہوتا ہے اسی طرح عام ایمان والوں کا بھی تذکرہ عبدیت سے ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ علت عبادت ہوا کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے اسی سے تعریف ملتی ہے اسی سے صفت ملتی ہے اللہ کی حکم جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اپنی زندگی گانے کا جو مقصد ہے وہ اچھے طریقے سے پورا ہوگا اور تیسرا عنوان اپنے پاس جو ہے آپ لکھ دیجئے تیسرا عنوان اپنے پاس جو ہے آپ لکھ دیجئے ثمرہ عبادت ثمرہ عبادت یعنی کیا نتیجہ عبادت کا انجام عبادت خداوندی کا کہ ایک آدمی جب اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کو کیا ملے گا سورۃ الزمر آیت 12 نمبر 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 17-18 اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا الطاغوت غیر اللہ کی عبادت سے ان یعبدوها کہ عبادت کرے ان کی وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور پلٹ آئے رجوع کر دی اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کی بندگی کی طرف لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے بشارت ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ پس بشارت دیجئے میرے بندوں پس بشارت دیجئے کیا میرے بندوں کو جو ہے وہ بشارت دیجئے اور بشارت جو ہے وہ کہاں پر ذکر ہے آیت نمبر 20 کو آپ دیکھ لیجئے 20 کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بشارت کا تذکرہ فرماتے ہیں لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ اتقوا ربهم جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا رب کی مخالفت سے, غیر کی عبادت سے اپنے آپ کو بچایا. لہم غرف ان کے لیے بالا خانے ہیں, ان کے لیے کیا ہے محلات ہے, من فوقها اس کے اوپر غرف محلات بندے بڑی بڑی کوٹیاں ہوگی, اسی طرح بالخانے ہوں گے. مبنیت بڑی بنائے, کیا بڑی بنائے, تعمیر شدہ کنسٹرکٹڈ جو ہے وہ ہو. تجری یہاں پر گلکار اور اسی طرح ٹھیکیدار سے بات چیت نہیں کرو گے, یہاں پر جو ہے وہ کیا کھیت آپریٹر اور اسی طرح کوانٹیٹی سرویئر کو جو ہے نہیں بلاؤ گے, اور سب سے پہلے کیا ہے وہ بنی ہے وہاں. تو مبنیت تعمیر شدہ بنی بنائی, تجری من تحت الانہار روانہ ہوگی ان کے نیچے سے نہریں, شراب کی نہریں ہوگی, شہد کی نہریں ہوگی, دودھ کی جو ہے وہ نہریں ہوگی, اور اسی طرح جو ہے وہ تازہ پانی کی جو ہے وہ نہریں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے وعد اللہ, یہ وعدہ ہے اللہ کا, لا یخلف اللہ المیعاد, خلاف نہیں فرماتے اللہ اپنے وعدے. تو یہ کیا ہے, یہ ثمرہ عبادت ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ان کو بشارت دیتا ہے کہ جنت کی, ایسے جنت کی جو بالا خانوں پہ مشتمل ہوگی, بڑی بڑی جو ہے وہ بنگلوں پہ مشتمل ہوگی, جن میں جو ہے وہ نہریں جو ہے وہ جاری ہوگی, جن میں جو ہے وہ کیا جاری ہوگی, نہریں جو ہے وہ جاری ہوگی. تو یہ کیا ہے, یہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھ دیا ثمرہ عبادت, کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کو جو ہے وہ کیا جنت ملے گا, اور جو اللہ کی عبادت سے وہ جو ہے وہ گردانی اختیار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جو اللہ کی عبادت سے, لکھ دیا اپنے پاس, کہ جو رب کی عبادت سے جو ہے وہ منہ موڑے تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے, جہنم ہے. سورۃ المؤمن 25-24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 60, آیت نمبر 7, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور کہا ہے تمہارے پروردگار نے ادعونی مجھ سے مانگو, استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین, یقیناً بولو, بے شک بولو, یستکبرون عن عبادتی, جو اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں, عن عبادتی میری عبادت سے, میری بندگی سے جو ہے اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں, میری بندگی کو جو ہے وہ چھوڑ دے جائے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سید غلون جہنما, عن قریب ان کو داخل کیا جائے گا جہنم میں, داخلین زلیل بنا کر. کیا کر دیا جائے گا ان کو جہنم میں, جو ہے وہ ڈال کر جو ہے وہ کیا کر دیا جائے گا, وہاں پر زلیل کر دیا جائے گا. تو جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں صرف ایک اللہ کی, وہ جنتی ہے, اور جو غیر کی بندگی کرے, اللہ کی پرستش اور پوجا خالص عمل نہ کرے, تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے, اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ زمین بنایا جائے گا. تو آج کے سبق میں ہم نے جو ہے دو عنوانات پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تذکرہ کر دیا, ایک عنوان علت عبادت اور دوسرا عنوان کیا ثمرہ عبادت, کہ جو عبادت کرے اس کا کیا نتیجہ ہوگا. جو اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی عبادت خالص رتن جو ہے وہ نہیں کرتے تلے تنہا, تو اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. تو ایاک نعبد, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ایاک نعبد, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم آپ کے سامنے جو ہے ایاک نستعین پہ جو ہے وہ تفصیل آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کریں گے.